صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور آج بالخصوص مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق احمد اتاری کا عرس مبارک بھی ہے، تو آج کے اس اجتماع پاک میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ان کا تذکرہ خیر بھی ہو، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ مدنی ماحول میں کس طرح آئے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان پر کیا کیا برکات کی بشارتیں آئیں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے اس سلسلے میں ہم انہی کلام، کچھ ان کے وہ کلام کہ جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں پڑھے، کوشش کریں گے کہ وہی کلام آج ہم پڑھ کر حاجی مشتاق اتاری کی روح پاک کو انشاءاللہ اس کا ایصال ثواب بھی کریں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص آج یہ نیت کر لیں کہ جہاں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اور سرکار کی امت کو ایصال ثواب کریں گے، انشاءاللہ بالخصوص آج کا یہ اجتماع پاک حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو بھی ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حضور مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے تمام اسلامی بھائی۔ رضاء الہی عز وجل اور حصول ثواب اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس مبارک کلام میں شریک ہو جائے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آئیے حاجی مشتاق اتاری کے مدنی ماحول میں آنے کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر علیہ سنت فیضان سنت میں تحریر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تشریف لانے سے قبل بھی حاجی مشتاق علیہ رحمت الرزاق کا الحمدللہ مذہبی ذہن تھا۔ بارش نوجوان اور خوش الحان نعت خوان تھے۔ دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے مجھے، یعنی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، کہ کچھ اس طرح بتایا کہ میں جب پہلی بار ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آیا، اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہونے لگے تو میں بھی چل پڑا۔ اتنے میں ایک بارش با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کے ملنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا۔ بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے آپ، یعنی امیر علیہ سنت سے ملاقات کروائی۔ میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ اجتماع پاک میں شرکت اور اجتماع پاک میں آنا باعث برکت ہے۔ اجتماع میں آنے کے بعد ملاقات کرنا یہ بھی باعث برکت ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں ہماری توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ ہم اجتماع پاک کے اختتام پر اسلامی بھائی آپس میں مصافحہ کریں اور انفرادی کوشش کریں۔ اور یہ انفرادی کوشش ہی کی برکت تھی کہ حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اجتماع کے بعد انفرادی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے تمام اسلامی بھائی مل کر با آواز بلند مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا یا انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے نزا کے وقت سلام میرا ایمان رہے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنجے دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاخ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ، اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. سرور کنگوں کے مالک مولا کو تجھے، سرور کنگوں کے مالک مولا کو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب ہے، اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب ہے، اے جان جا ایمان کی جا، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا ایمان کی جا، جانے جا ماں کی جا، جانے جا ماں کی جا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اے جانے جا ایمان کی جا، جانے ایمان جانے جا، جانے

شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلا بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تجھے سارے بارے ہر دو جہاں ہے شاہ تجھے سارے بارے ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم حیران ہوں میرے شاہ شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ نور خدا تم ہو امام الانبیاء تم ہو شیخ گرد و سرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے صلوا علی الحبیب. جب بھی یہ کلام سنتے ہیں حاجی مشتاق کی یاد آتی ہے نا، بڑی شہرت پائی انہوں نے اس کلام سے بھی. حاجی مشتاق ذہن آئیے کلام اے، اور ایک اس کلام کی ایک اور طرز بھی حاجی مشتاق کو غالباً پسند ہے، وہ ہے نا سلوائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ غالب مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا ایک وی سی ڈی میں، ایک سی ڈی، اس وقت سی ڈی آتی تھی، ایک سی ڈی میں انہوں نے یہی کلام یہی سلو طرز میں ریکارڈ کروائی، شاید اسی طرز میں تھی یا پتہ نہیں، وہ خود فرماتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، کہا تھا کہ وہ مجھے پسند، میری پسند ہے طرز ہے، میں نے اس میں ریکارڈ کروائی ہے. تو یہ کلام ان کو تھا پسند. اچھا اب چونکہ آج مرحوم نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد مشتاق اتاری بلبل روزہ رسول کی شب عرس ہے، ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی خوب آپ کا ذکر مشتاق جاری ہے، اور یقیناً اس میں بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اس عطار کے پیارے سے بہت محبت کرتی ہے، اب بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبتوں کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ لوگوں کا مزاج مختلف ہے، اور یوں سمجھیے کہ شاید ہر ہی مزاج کا شخص ان سے محبت کرتا ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کئی ایسے مزاج اچھے انداز سے موجود تھے جو کم و بیش ہر ہی مزاج کا آدمی حاجی مشتاق سے محبت کرنے لگتا تھا، کیونکہ جیسے ایک سے میرا مزاج ملتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اب اس کا مزاج بھی اس سے مل، اس کا مزاج بھی اس سے، اس کا مزاج بھی اس سے، اتنے لوگ امیر غریب چھوٹا بڑا ہر ہی دیکھیں تو محبت کرنے لگتا ہے. تو میں جب حاضر ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ایک نیت تھی کہ مرحوم نگران شورا کا کچھ ذکر خیر کروں، اب یہی ذہن بنتا تھا کیا کروں، تو میرے ذہن میں یہ کتاب کا وہ ذہن بنا، یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے حسن اخلاق، یہ مکارم الاخلاق کا یہ مطلب ترجمہ ہے، اس کا وہ ٹرانسلیشن ہے، بہت پیارے بزرگ ہیں، مطلب یہ بہت پیاری کتاب ہے، امیر علیہ سنت نے اس کتاب کو بہت ہی پسند فرمایا ہے، یہ امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف ہے، المدینۃ العلمیہ نے ماشاء اللہ اس کو بہت اچھے انداز سے اس کو لکھا اور اس کا ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کیا، اس کو شائع کیا، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، کسی شخصیت کے اچھے برے ہونے کے حوالے سے ہمیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث ایک معیار ہے. جب حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم قرآن کی وہ آیات جو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف جس میں بیان کیے ہیں، جب اس پر غور کرتے ہیں اور جب احادیث مبارکہ پر غور کرتے تو ہمارا یہ ایک حسن ظن بنتا ہے، ایک اچھا گمان قائم ہوتا ہے کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ میں ان مقامات پر بیان کردہ جو اوصاف تھے نیک بندوں کے، ان کی کئی اوصاف ہمیں حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نظر آتے ہیں، کیونکہ شہرت ہے نا شہرت، اور پھر لوگوں سے رابطہ، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کی ملاقاتیں، لوگوں کا ایک ہجوم، اب میں مدنی چینل پر دیکھ بھی رہا تھا کہ امیر علیہ سنت نے ان کے متعلق بڑے پیارے کلمات عطا فرمایا. بہت اچھی ڈاکیومنٹری کہلاتی ہے یہ, مطلب ایک ان کی سیرت پر, حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کوئی 20-26 منٹ کی کوئی انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے. آج مدنی خبروں کے بعد مدنی خبریں دیکھنے کا ایک ذہن ہے کہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں مدنی چینل پر اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے آتی ہیں, تو مدنی خبریں دیکھی جائیں, اس میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے آگہی بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک اچھا لگتا ہے, طبیعت بھی خوش ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی یہ ختم ہوتے ہی پھر یہ ان کی جو ڈاکیومنٹری تھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی, ہمارے اسلامی بھائی نے بڑی کوششوں سے بنائی, مختلف مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ دو لنک ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ لنک ان کے تیار کیے ہوئے ہیں, اللہ موقع عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آن ایئر کر دیں گے. کلام ہے حاجی صاحب, بھائی یہ دیکھیں گے ادھر والے کیسے دیکھیں گے. اچھا یہ اسکرین آگے لگائی, ارے واہ یہ اچھا کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عموماً جب اس قدر مشہور شخص ہو, لوگ اس سے ملنے والے ہوں, پھر دوسری بات صرف تو ملنا ہوتا, پھر وقت لینے والے ہوں, کیا آپ ہمیں وقت دیجیے, آپ ہمیں وقت دیجیے, آپ ہمیں وقت دیجیے. اور ایک فیملی ممبر تھے ان کی, ایک اپنی فیملی تھی, ویل ایجوکیٹڈ تھے اور بہت اچھی فرم, ایک فرم کے اندر ایک ان کی اچھی جاب تھی, کوالیفائڈ قسم کے ہمارے اسلامی بھائی تھے. ساتھ ہی ان کی جو دینی جو تربیت تھی, دینی جو ان کا ماحول تھا, جو انداز تھا, وہ بھی قابل تحسین ہے کہ ماشاءاللہ قاری بھی ہے, حافظ بھی ہیں, اے حافظ ہی چھ پاروں کے حافظ تھے, قاری, نعت خوان اور امام, پھر مبلغ, پھر ایک نگران اور ایک دعوت اسلامی کی سمجھ بوجھ اور سوچ رکھنے والا. ظاہر ہے کہ امیر سنت جب سے نے جو مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ بس میں نے اس کو نگران شورا کا اس کا اعلان کر دیا, اور مشتاق بھائی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے نام کا اعلان ہو گیا, کہ یہ میری سمجھ میں آئے. اب جب آپا یہ فرماتے رہے یہ میری سمجھ میں آئے, تو میں واقعی اس پر تھوڑا سا غور کرتا ہوں کہ میں باپا کی سوچ کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مطلب ہائی پروفائل قسم کی مینٹیلٹی ہے. ایک عام آدمی اخلاق اور کردار کے حوالے سے باپا کی سمجھ میں اتنا آ جائے تو وہ ایک نارمل شخص نہیں ہوگا, وہ خود ہی شخص ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا. بہت ہی مطلب ایک غیر معمولی شخصیت ہوگی, غیر معمولی عادتیں ہوں گی, عام لوگوں سے ہٹ کر اس کا مزاج ہوگا. جب ہی امیر سنت جیسی شخصیت وہ اس سے متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ایک فیلڈ امیر سنت کی زمانے سے نعت خوانوں کے ساتھ اور اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے, اور ایسے حالات ایسے ماحول میں کسی نعت خوان سے امیر سنت کا متاثر ہو جانا کہ یہ نہ پیسے لیتا ہے, نہ کبھی ٹکٹوں کے مانگتا ہے, نہ کبھی کرایہ مانگتا ہے, یہ وہ بہت سی کوالٹی تھی. لیکن ایک نعت خوان کی یہ صرف کوالٹی ہونا ہی ان کے نگران مرکز شورا بننے کے لیے شاید کافی نہ ہو, مگر ساتھ ہی دعوت اسلامی کا جو ذہن ان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے عطا ہوا, اور ایک سوچ جو ان کو نصیب ہوئی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کیسے کرنا چاہیے, پھر ایک اطاعت, فرما برداری, اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں, ان کی سیرت کا ایک جو اہم ترین پہلو میری نظر میں جو ہے وہ ان کا حسن اخلاق ہے. یہ واقعی حسن اخلاق کے پیکر تھے. اتنی روایتیں حسن اخلاق کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور حسن اخلاق کی ایسی ایسی برکتیں ہیں. میں آپ کو چند روایتیں بیان کرتا ہوں. وہ روایتوں پر جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتے رہے ہیں, ان کو قریب سے جانتے ہیں, کیونکہ ان کی بیماری کے ایام میں بھی مجھے ذاتی طور پر ان کے قریب رہنے کا موقع ملا, اور بیماری میں بندہ جیسے چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, ان کو تکلیف تھی کافی, پین تھا کافی, آپریشن ہوئے پھر آپریشن ہوئے, اور مختلف قسم کے اس کے جو پروسیس ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ ہوتے رہے. بہت تکلیف دے وہ ایک کیفیت ہوتی تھی, لیکن میں ذاتی طور پر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے بیماری کی حالت میں دیکھا, ان کے اندر چڑچڑا پن نہیں آیا تھا. یہ انسان کی ایک اپنی بیسک کوالٹی ہوتی ہے, بیسک خصوصیات ہوتی ہے, بنیادی خصوصیات ہوتی ہے, یعنی بناوٹی ایک ہوتا ہے نا, آدمی بناوٹی طور پر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں ان میں نہیں تھی. ہم اس ٹائم آپس میں کہتے تھے, یار راجی مجھ تو برف کی لادی ہے, آئس سیل ہے, آگ واگ لگتی نہیں ہے اس کے اندر. مگر اس میں یہ تھا کہ کبھی غیر شرعی معاملات ہوتے تو ان کے چہرے پر ہم وہ آثار دیکھتے بھی تھے جس سے وہ ایک غیرت مند مسلمان ہونے کی جو علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ایک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جب اتنی ساری غیر شرعی معاملات ہوتے ہوں اور یہ ہوتا وہ ہوتا ہو اور اس کے چہرے پر کوئی تغیر نہ آتا ہو, اس کے مزاج کے اندر کوئی ایسی بے چینی نہ آتی ہو, جو کہ غیرت مند ہونے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ان کی شخصیت میں تھے. لیکن ان کے جب سے میں جانتا ہوں نگران شورا فی بنے, اس کے بعد ان کے دورے ہوتے رہے, قافلوں میں سفر ہوتے رہے, جو ترکیب تھی ان کی ملاقاتیں ناتیں, یہاں جانا وہاں جانا, یہ سب ہوتا رہا. لیکن مجھے آج تک, آج کی تاریخ تک جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے ایک شخص بھی ان کے کردار کے حوالے سے ان کا مخالف نہیں ملا. ان کے کسی حوالے سے کہ ان کی وہ تاریخیں دینے نہ دینے, آنے نہ آنے, بات چیت کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ایسا ملا نہیں ہے مجھے. بہت ہی مطلب کہ یہ پاکیزہ سیرت کے حامل تھے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, پاکیزہ سیرت تھی. پھر مزاج میں قسم کی قناعت پسندی اس کو کہتے ہیں نا, کیونکہ حسن اخلاق جو ہے نا یہ صرف خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا نا, ملاقات کرنے ہی کا نام نہیں, خندہ پیشانی سے ملنا, مسکرا کر ملنا, یہ حسن اخلاق کا ایک جز ہے. حسن اخلاق میں صبر بھی ہے, توکل بھی ہے, استقامت بھی ہے, بہت سارا مضمون یہ حسن اخلاق میں شامل ہے. یہ ایک کتاب جو حسن اخلاق کی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے مضامین یہاں پر تحریر کیے گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت الگ ہے, نرم مزاجی خوش اخلاقی عاجزی کی فضیلت الگ ہے, حسن اخلاق کی ایک اپنی فضیلت الگ ہے, نرمی و بردباری, صبر و سخاوت, غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا, یہ حسن اخلاق کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے. رحم اور نرم دلی کی فضیلت, اور اتنی نرم دلی اور اتنا رحم والا ان کا مزاج میں نے ذاتی طور پر دیکھا کہ کیا بات کروں. لوگوں سے درگزر کرنے کے حوالے سے, اس میں کافی مرتبہ ہماری کوئی سی بات چیت ہوتی تو ان کے مزاج میں درگزر بہت تھا. چھوڑو نا یار, یہ چھوڑو نا یار, حاجی صاحب چھوڑو نا یار, مزاج میں اپنائیت بہت تھی, نرمی بہت تھی, ایک دوستی والا ماحول تھا. خیر خواہی یہ اس نے اخلاق میں شامل ہے, مسلمانوں کی خیر خواہی یہ بھی ان میں شامل تھی, دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینے سے بچنا یہ بھی اس نے اخلاق میں شامل ہے, یہ بھی ان کے اندر مزاج بالکل پایا گیا. اچھا میں جو کچھ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ اپنی پرسنل فیلنگ ہے, میری ذاتی محسوسات ہیں, ذاتی فیلنگز ہیں, کیونکہ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی, سفر کے حوالے سے بھی, کبھی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف گئے, کبھی مرکز الاولیاء گئے, کبھی سردار آباد گئے, کئی کئی دنوں تک ساتھ رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساتھ رہنا, پھر ایک طرح کی ذمہ داریوں کے ساتھ رہنا, دعوت اسلامی کے مدنی کام ساتھ رہنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, یہ سب مطلب جب ایک جگہ پر ہوتا ہو تو بہت زیادہ دیکھنے سمجھنے کا شخصیت کو موقع ملتا ہے. تو اس حوالے سے جو کچھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو یہ ایک انداز تھا ان کا, بے وقوف نہیں تھے, بے وقوف نہیں تھے, عقل مند تھے, سمجھدار تھے, لیکن اپنی عقل اور سمجھداری کا استعمال مثبت تھا ان کا, پوزیٹو مینٹلٹی کے مالک تھے, بہت پوزیٹو سوچتے تھے, بہت مثبت سوچتے تھے. میں اپنی یادداشت پر اگر میں آپ کو عرض کروں, اپنی یادداشت پر اگر میں آپ کو عرض کروں تو میری ان کی آپس کی ملاقات میں ان کو سچ کو ایسا منفی سوچ میں نے دیکھی نہیں, ان کی اتنی مثبت سوچ. ہم نے غیبت کے خلاف نعرہ آج لگایا ہے, مگر خیر غیبت کی تباہ کاریاں تو برسوں سے چلی آ رہی ہیں, اس کی تباہ کاری آج ہمیں امیر سنت نے بڑی کھول کر بیان کی, آج نعرے لگا رہے ہیں, مگر اس وقت بھی حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں نے دیکھا تھا کہ غیبت سے بہت دور بھاگتے تھے, غیبت، چگلی، کسی کے عیب بیان کرنا ہی. دیکھیں یہ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو آدمی ترستا ہے، اور اس ان خصوصیات کو لانے کی ایسا ہمارے کوشش بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے کوئی ایسی کوششیں ہوں، غصے سے بچنے کی کوششیں ہوں، کوئی اس طرح کا مزاج عموماً بنتا نہیں. حاجی شبیر کا بھی غالباً واسطہ رہا ہے ان سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ نے کیا پرسنلی طور پر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ بلکہ آپ تو مجھ سے بہت پہلے جانتے ہیں، آپ تو میرے سے بہت سینئر ہیں. بلکہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ان کا دعوت اسلامی کے حوالے سے اور اطاعت کے حوالے سے، تو حقیقت یہ کہ یہ اپنی تاریخ کا بھی ابھی ذکر کیا، تاریخ دینے میں اس میں تو خود میں نے بارہا دیکھا، شاید میں سینکڑوں بار کہوں کہ انہوں نے تاریخ بھی اپنی خود نہیں دیتے تھے. مدنی مرکز ان کی تاریخ دیتا تھا، اور جہاں کی تاریخ دی جاتی باب المدینہ کراچی کے جس علاقے میں انہوں نے وہاں پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ آج مجھے یہ ہو گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے یا فلاں مجبوری یا فلاں مجبوری، پورے مہینے کی غالباً اجتماع کے علاوہ باقی تمام دنوں کی تاریخیں ان کی مدنی مرکز کی طرف سے جاری کی جاتی تھی، اور یہ ماشاءاللہ وہاں پہنچتے تھے. اور پھر وہاں پر نہ صرف اجتماع ذکر و نعت میں صرف نعت خوانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ماشاءاللہ ان تلاوت بھی خود فرماتے، نعت شریف بھی پڑھتے، اور بیان بھی خود فرماتے، اور بیان کے بعد پھر مطلب گھنٹوں تک جب تک اسلامی پہ رہتے الحمدللہ ملاقات اور انفرادی کوشش اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، تحفے تائف دینا، ماشاءاللہ ان کا معمول دیکھا گیا. دنیا میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، ون مین شو. یہ ہر کوئی نہیں ہوتا، ہر کوئی بننے کی کوشش کرتا ہر کوئی ہوتا نہیں ہے. ون مین شو مطلب یہ مختلف فن ہوتے ہیں، مختلف اس کے اندر مطلب کہ وہ معاملات ہوتے ہیں، ثواب کی طرف بھی ہے، گناہ کی طرف بھی ہے. ان کا ظاہر ہے ان کی جو سیرت ہے وہ ایک نیکی، پرہیزگاری، دین کی دعوت، سنتوں کی خدمت اس طرف ہے. یہ اس طرف سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، تو چاہے چھ گھنٹے ہوں، پانچ گھنٹے ہو، یا آٹھ گھنٹے ہوں، یا دو گھنٹے ہو، تین گھنٹے ہوں، حاجی مشتاق رحمتہ اللہ علیہ ون مین شو. یہ ون مین شو کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ کہ جو اول تا آخر اپنے سننے والے، اپنے بیٹھنے والے اور اپنے دیکھنے والوں کو محظوظ کرتا رہے، ان کو کسی قسم کی کوفت نہ ہو، وہ کسی قسم کی ان کے فیلنگز نہ ہو کہ یار چینج آنا چاہیے، چینج آنا یا کوئی اور آ جائے. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ون مین شو تھے کہ جب یہ قرات کرتے تو جی چاہتا یہ قرات کرتے رہے، یہ حمد پڑھتے تھے نا، یہ کنزول ایمان مسجد بابری چوک میں، تو یہ بابری چوک والوں کی کوالٹی میں نے بھی دیکھی تھی کہ یہ بڑی راتوں میں سراغ ہوتا تھا، کسی عموماً نہیں اتنا ترکیب بنا دیتے. ان کو بھی یہی ہوتا تھا کہ ہمارے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تلاوت آغاز کریں گے اور صلاۃ والسلام میں یہی پڑھیں گے. اور تب اتنی تعداد ان کے اجتماعی ذکر و نعت میں، اس وقت اجتماعی ذکر و نعت ہماری اصطلاح نہیں ہوتی تھی، اتنے اسلامی بھائی اجتماعی ذکر و نعت میں ان کی شرکت کرتے. مثال کے طور پر جیسے کہ شب قدر، کتنی عظیم رات ہوتی تھی، شب قدر میں ان کا اجتماع ہوتا. اب ان کو پتا تھا کہ شب قدر کا اجتماع عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور امیر سنت کا بیان ہوتا ہے. ذاتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب فیضان مدینہ کے اجتماع کا وقت ہوتا، یہ باقاعدہ اعلان کر، یہ اپنے ایک جدول پر چلتے تھے کہ اتنے بجے میں شروع کروں گا، اتنے بجے تلاوت ہوگی، اتنے بجے نعت شریف ہوگی، اور یہ سب کرتے کرتے میں بیان، نیکی کی دعوت، صلاۃ و سلام، دعا وغیرہ، ملاقات وغیرہ ایسی ہو جائے تاکہ اسلامی بھائی وقت پر مدنی مرکز کا جو اجتماع ہے ذکر و نعت ہے اس میں پہنچ جائیں. پھر یہ اعلان کرتے تھے اور ختم کرتے تھے. یہ ان کی ایک دعوت اسلامی والی ایک سوچ ہوتی تھی کہ جہاں ایک اجتماعیت کا سلسلہ ہے، مختلف مساجد سے قافلے آ کر فیضان مدینہ میں اور مختلف اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے لیے ایک الگ سے دیر تک لے کر چلنے کا ان کا مزاج دیکھا نہیں. جبکہ ان کے ساتھ رہنے وجہ سننے والے تھے، یہ بیٹھنے والے تھے، ان کی کبھی یہ خواہش مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اسے ہو کہ یہ ختم کرے، یہ چلتے رہیں. تو یہ ان کی خصوصیت تھی کہ تلاوت کرتے تو تلاوت میں جی چاہتا ہے کرتے رہیں. سورہ رحمان کتنی پیاری، ابھی بھی چل رہی ہے مدنی چینل پر، تھوڑی دیر پہلے دیکھی، اتنی خوبصورت آواز میں انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے. اور پھر حمد پڑھتے تو بہت مزہ آتا، پھر کلام پڑھتے، پھر اس میں بالخصوص اصلاح نفس کے جو کلام ہوتے تھے وہ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے. یہ تو بس کیا مشتاق بھائی پڑھ گئے پڑھ گئے پڑھ گئے پڑھ گئے یار. ان کے انداز میں یاد ہے کچھ شعر پڑھے نا. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے اتنے جرم میں ہر ایک آن ہوا جاتا ہے اتنے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز تھا. پھر یہ جب پڑھتے تھے نا تو اب یہ ایک چیز دیکھیے جو مجھے ان کے اجتماع ذکر اللہ میں شرکت کا موقع ملا. ایک اتنی پیاری ترکیب ہوتی تھی کہ یہ سب کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ جب یہ پڑھتے تھے تو ساتھ بیٹھے ہوئے کا جی چاہتا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ پڑھیں. اور ایک تو وہ بہت پیارا منظر ہوتا تھا. عموماً ہوتا ہے نا کہ نعت خواں پڑھ رہا ہوتا ہے ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں, بعضوں کا جھومنے والی نعت ہوتی ہے تو پھر سب جھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن جھومنے والی نعت ہو یا ذوق والی نعتیں ہوں یا ایسے کلام ہوں, یہ دیکھا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنی فیلنگز کے ساتھ ان کا ایک پڑھنا ہوتا تھا اور فیلنگز ایسی ان کی مؤثر ہوتی تھی, ان کے جو محسوسات اتنے مؤثر ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ شریک ہونے والوں کو گویا کہ وہ اپنے ساتھ ملا لیتے تھے, وہ فیلنگز ان کے ساتھ شیئر ہو جاتی تھی اور وہ بالکل اس انداز میں رنگ جاتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی, رونا دھونا ہو جاتا تھا. اور یا مدینے کی باتیں ہوتی تھی, مدینے کی حاضری کی باتیں ہوتی تھی تو وہ ان کی ایک آواز کے اندر لوگ گھل مل جاتے تھے, گل مل جاتے تھے. عموماً یہ ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہو پاتا. نعت خواں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات صرف سن ہی رہے ہوتے, یہ بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے سننے والوں کا کہ بس وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ایک اس میں بھی ایک ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے سننے کا انداز الگ ہوتا ہے, ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم ذکر مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اس وقت مصروف ہیں تو ان کا یہ ایک انداز چاہے مسجد سطح کے جتنے میں ذکر نعت ہو یا فیضان مدینہ میں ہو یا کسی جگہ پہ ہو جہاں ہمیں شرکت کی سعادت ان کے ساتھ نصیب ہوئی, وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ وہ. پھر ایک اور چیز ان کے اندر دیکھی کہ بعض اوقات بہت چھوٹی گیدرنگ میں بھی انہوں نے نعت خوانی کی ہیں. وہاں بھی ہمیں موقع ملا, انداز وہی ہوتا تھا, چاہے بڑی اشتیا میں ذکر و نعت ہوں انداز وہی ہوتا تھا. چند اسلامی بھائی جا رہے مدینے میں اور ان کی کوئی ترقی بنی ہوئے بیٹھے ہوئے, وہی انداز سے اٹھا لیتے تھے اور وہیں ایک وہاں وہ ماحول بن جایا کرتا تھا. تو یہ ایک یاد آیا تھا نا مجھے کہ جیسے ہی آپ نے کلام پڑھا, اس کے علاوہ اور بھی ان کے مناجات وغیرہ کے ایسے ایسے کلام ہیں جو یہ جب پڑھا کرتے تھے تو ایک ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ اجتماع ذکر نام میں جتنے اسلام میں شریک ہیں نا, وہ سارے کے سارے گویا کہ ان کے ساتھ ان کی طرز میں طرز ملا کر پڑھ رہے ہوتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا, ایسا بات چیت ہو سکتا ہے مبالغے کے طور پر بیان ہو جائیں, ایسا محسوس ہوتا تھا اور بہت فیلنگز اپنی وہ ڈال دیا کرتے تھے. کہتے رہے کہ جب پڑھنے والا پڑھنا شروع کرے اور پھر اپنی آواز کی خصوصیات سے باہر نکل جائے, اور یعنی جو پڑھ رہا ہے نا اس اگر اپنی آواز کی خصوصیات یا اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ سے باہر آ جائے اور جو کلام پڑھ رہا ہے اس کلام کے معنی و معارف کے اندر کھو جائے, پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ہی کچھ تبدیل ہو جائے. یعنی ایک شخص بالکل مدینے کی حاضری کے کلام پڑھنا شروع ہو اور وہ سفر مدینہ کا تصور باندھ کر اور مدینے کی گلیوں کا تصور باندھ کر, سبز گنبد کا تصور باندھ کر, تو کبھی آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شعر ہے تو اس کا تصور باندھ کر اپنے آپ کو, یعنی پڑھنے والا اپنے آپ کو ان اشعار کے سانچے میں ڈھالے, ان اشعار کے اندر جو کچھ کیفیات بیان ہو رہی ہیں اپنے اندر تصور میں پڑھنے والا ان کیفیات کے اندر کھو جائے, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے پڑھنے کے وہ جو ایک اثر ہوتا ہے نا وہ شاید سب کو لے کر چل جاتا ہے. وہ ایک حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ میں ایسی کیفیت اور ایسی فیلنگز محسوس ہوتی تھی. اب ہر ایک کے سننے کا پڑھنے کا اور سب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے, مگر دو تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو جھومنے والی نعتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو رونے والی نعتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آج یہ مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے نعت کرتے کہ دونوں طبقے ان سے محبت کرتے تھے. یہ جھمانے پر آئے تو جھما بھی ایسا کہ جھمتا ہی رہ جائے, کلام ختم ہو جائے جھمنا ختم نہیں ہوتا تھا. اور ذوق والا کلام پڑھے تو ایسا پڑھے کہ شاید کوئی کہہ دے کہ آج پہلی بار رویا ہوں, یعنی جو نہ رویا نا اس کو بھی رلا دے. وے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصیات عطا کی تھی. ابھی ایک اور کلام ان کا یاد آ رہا, بہت مشہور ہوا تھا, وہ اپنے بنسوڑ پر ہوا تھا معراج کا اجتماع. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ جو کلام تھا نا یہ مجھے اس کا تھوڑا سا بھی یہ کلام ان کے پاس آیا تھا, انہوں نے پڑھا تھا خود ان کو ہوا تھا, یہ پیپر آیا تھا ان کے پاس پڑھا تھا اجتماع ذکر نعت سے پہلی کی بات کر رہا ہوں, اور پھر ان کو یہ کلام بہت پسند آیا تھا. اور ان اب یہ جو کلام جب انہوں نے پڑھا تو ایسا لگا جیسے واقعی یہ کلام ان کی اپنی سوچ اور اپنے مزاج کی ترجمہ نہیں کر رہا تھا, بالکل اسی انداز پر پھر انہوں نے اٹھایا تھا اور باپا بھی وہاں موجود تھے. سبحان مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ انداز میں تحکمانہ مطلب وہ بات نہیں تھی، بڑا ہی عاجزی اور لجاجت والی ان کا انداز تھا۔ آپ نے وہ مقطع نہیں پڑھا اس کا، یار تیرا اعجاز مر گیا، تیرا اعجاز کب کب کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بس اتنا ہی اسی حد تک پڑھا تھا، بہت شعر تھے، کچھ اور بھی پڑھا تھا اس کے ساتھ، باپا وہاں موجود تھے۔ مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ ایک مرید کی خصوصیت ہوتی ہے کہ مرید اپنا سارا کمال اپنے پیر کی طرف منسوب کرتا ہے، کیونکہ مرید یہ جو بھی اس راہ سے وابستہ ہے، مطلب یہ صرف دعوت اسلامی ہی کی بات نہیں ہے یا امیر سنت کے سلسلے کی بات نہیں ہے، جو بھی کامل مرید ہے، کیونکہ پیر جس کو بھی بنائے گا وہ جامع شرائط پیر ہوگا، ورنہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا، پیر بننے کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ چار شرائط اس میں نہ پائی جائیں۔ تو جامع شرائط پیر ہو، پھر وہ پیر کی خصوصیات مزید اس میں بڑھا اور بڑھتی ہیں اسے۔ تو اب مرید کو کوئی جو کمال نصیب ہوتا ہے تو وہ پیر کے صدقے میں نصیب ہوتا ہے۔ اب کتنے ایسے مطلب گلے ہوتے ہیں جو گانوں کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں، آواز ان کی بھی ہوتی ہوگی، مگر وہ گانوں کے نام پر، موسیقی کے نام پر لوگوں کو نچوا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے پاس بھی گلا ہوتا ہے جس کو ہم نعت خوان کہتے ہیں، یہ اپنے گلے سے مدینے کی یاد میں سننے والوں کو جھموا رہے ہوتے ہیں، مدینے کی یاد میں رلا رہے ہوتے ہیں، کوئی غمزدہ گانا سن کر رلا رہا ہوتا ہے عشق مجازی کے نام پر، جھوٹے جھوٹے فسانے اور افسانوں کے نام پر، تو کوئی نعت خوان اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز کے اندر آقا کے محبت میں اور فراق مدینہ اور فراق مصطفیٰ میں رلا رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں رلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنا حصہ، تو اب ایسے گلے والے ہوتے ہیں، مگر جب ایک پیر کی نظر پڑتی ہے تو وہ وہی گلا جو کل گانے سنا رہا ہوتا تھا، وہی گلا پھر نعتیں سناتا ہے۔ خود ہمارے سامنے جنید شیخ کی مثال موجود ہے، جنید شیخ کی مثال موجود ہے کہ جو کل پاپ سنگر کے طور پر دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھوتا چلا جا رہا تھا، اس پر نظر پڑ گئی، ظاہر یہ تو نظر تو ڈائریکٹ پڑتی ہے، یہاں تو خواب میں نظر پڑی تھی، میرا پیر میرا پیر ہے، تو یہاں تو خواب میں نظر پڑی تھی، اور خواب میں نظر پڑ کے بلا لیا کہ ادھر کیا کر رہا، آ جا آ جاؤ، یہاں بھی بلا دے آ جاؤ، تو کیا خواب میں آ کر بلائیں گے تبھی آؤ گے؟ تو اس کو بلایا تو جنید شیخ آ گیا، آج آپ کے سامنے کہ الحمدللہ اس نے اپنے وہی گلا جو گانے کی صورت میں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا تھا، وہی گلا آج ہمارا اس سے زن ہے کہ انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو ہر چیز میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا کی ہیں، پھر اس کو ایک عقل اور شعور دیا ہے، اس کا ہی استعمال کرے، انسان انسان ہے, جانور میں عقل نہیں ہوتی, اس میں شعور نہیں ہوتا. انسان کے اندر شعور ہے, اچھے برے کی پہچان اس کو دی ہے, سیاہ سفید کی پہچان اس کو دی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب یہ جو صحیح ہے وہ سمجھتا ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے اس کو پتا ہے یہ غلط ہے. مطلب جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جائے, قرآن و حدیث کے خلاف لے جائے, وہ گانے کے نام پر ہو, بے پردگی کے نام پر ہو, موسیقی کے نام پر ہو, میوزک کے نام پر ہو, اس طرح جو شو بزنس وغیرہ سے متعلق کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ان تمام چیزوں میں بےچارے مبتلا ہوتے ہیں, اور صحیح شرعی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے درست فیصلہ نہ کر پاتے ہوں. مگر ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا, شرعی رہنمائی ہر ایک کے پاس اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. تو اب جیسے یہ جنید شیخ تھے تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ جو اپنے جا رہے تھے یہ غلط تو لائن سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ دوسرا وے اتنی مطلب کہ پراپرلی تو پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. مگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر بندہ پلٹ جاتا ہے. تو یہ پیر کی نظر ہے نا, یہ پیر کا فیض ہوتا ہے, یہ ہر مرید کو سمجھنا چاہیے, بلکہ جو مرید نہیں ہے اس کو مرید بن جائے اس کو خود سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ پیر کی نظر پڑتی ہے اور چینج ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے کلیمہ پڑھا, مسلمان ہیں, اللہ کی رحمت ہے, برسوں گزر گئے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک یہی مسلمان کلیمہ گو مسلمان جب ایک کسی کامل پیر سے بیعت ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. ایک بالکل لوجیکل چیز ہے, یہ کوئی مطلب کوئی کتاب کی بات نہیں بیان کر رہا, پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہے. ہزاروں لاکھوں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کامل پیر ملتا ہے تو فوراً تبدیلی آ جاتی ہے, ذکر و اذکار کا جی چاہتا ہے, رونے کا جی چاہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے کا جی چاہتا ہے, مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے دل تڑپتا ہے, مدینہ منورہ سے دوری میں دل روتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ علم دین سیکھنے کا جی چاہتا ہے, نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو نمازیں پڑھنے والا بن جاتا ہے. تو بزرگوں کا فیض یہ مسلم حقیقت ہے, اس کا انکار کرنے والے کو تو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. تو یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ ان معنوں کر بھی دیکھے تو ان کا یہ دیکھا کمال کہ ان یہ اپنی خصوصیات کو اپنے پیر کی طرح منسوب کرتے تھے اور اپنا کمال نہیں جانتے تھے. تو یہ کلام میں بھی نا انہوں نے اس طرح کے کئی مرتبہ اظہار کیے. مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر بھی یہ پڑھا کرتے تھے, میں نیواں میں نیواں میرا مرشد او چاہت میں اچیاں دے سنگ لائی, صدقے جوان اے اچیاں تائی, جنہ نیویاں سنگ نبھائی, یا تن میرا چشمہ ہووے تم مرشد ویکھ نہ رجا لکھ لکھ چشمہ ایک پھولا تے ایک کجا اتنا جسم میرا آنکھ بن جائے میں پیر کو دیکھتا رہوں, میرے جسم کا رواں رواں آنکھ بن جائے میں روئے روئے سے پیر کو دیکھتا رہوں. ایک کھولو ایک بند کرو, ایک کھولو ایک بند کرو, یہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد سلطان باو رحمت و تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنا ڈٹھیاں تو میرو صبر نہ آوے, اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کی دے ول بھجا مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار ہے بہو لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی بام پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں چنگیاں چنگیاں نال ہے پیار ساڈا انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے دامن احمد رضا ہم کو ملا ہاں یہ انعام شہ ابرار ہے مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار ہے بہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرشد کامل سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں مرشد دادی دار ہے بہو مرشد دادی دار بہو تے سانو لکھ کرو سبحان اللہ. اچھا بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے, بچے قریب آتے تھے ان کے, بچے ان کے قریب آتے ہیں جو بچوں سے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. بعض کے مزاج میں بڑی سختی اور جھاڑنا اور چڑچڑاپن ہوتا ہے تو بچے عموماً اتنے قریب نہیں آتے. اگر مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مزاج تھا کہ بچے ان کے قریب آتے تھے, یہ بہت پیار کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ بہت ہی حسن اخلاق کے پیکر اور بڑے نرم اور لجاجہ دل اندازہ تھا. کبھی ہم بیٹھے ہو نا کسی کا فون آ جائے, اب سامنے والے کا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا بات, لیکن محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی ضد کر رہا ہے سامنے سے, اب کوئی وقت کے لیے ضد کر رہا ہے, ملاقات کے لیے ضد کر رہا ہے, کسی بھی معاملے میں سے محسوس ہو جائے کہ وہ ضد کر رہا ہے. تو مشتاق بھائی کا حال بھائی نہیں ہے مان جا یار, بھائی نہیں ہے مان جا یار, اتنا بھائی نہیں ہے مان جا, بھائی نہیں ہے مان جا مان جا کر کے اس کو سمجھاتے کہ اگلے کو وہ نام ماننے کے سے اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا, وہ ماننا ہی ماننا ہوتا تھا اس کو. تو لیکن ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے نا, اس کو برد باری جس کو کہتے ہیں, ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے کہ آدمی مطلب کہ وہ شیخ پانا ہو جائے فوراً. یار اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں سمجھتے نہیں ہو یار, میں منع کر رہا ہوں نا آپ کو, نہیں آ سکتا آپ کے پاس, کیا بات ہے پیچھے بڑے ہو یار, ٹھا کر کے فون رکھ دیا, کبھی نہیں دیکھا تو ٹھا کر کے فون رکھ دیا, کبھی بھی نہیں, آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ٹھا کر. حالانکہ کنز الایمان مسجد میں نیچے مکتب میں یہ بیٹھا کرتے تھے اسلام بھائی, آتے تھے ملاقاتیں کرتے تھے, بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ملا کرتے تھے, بہت ہی مسکرا کر یہ جواب دینے والے فرد تھے. ارے بالکل, اور لائن ان کی تو ہم نے دیکھی, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, کنز الایمان کے لیے لائنیں لگتی تھیں, لوگ صرف ہاتھ ملانے کے لیے ان کے ساتھ لائن لگاتے تھے, ہاتھ ملانے کے لیے ان کے ساتھ لائن لگایا کرتے تھے, اتنی ان سے مطلب والیانہ محبت تھی اسلامی بھائیوں کو. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت والیانہ, مجھے ان کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوا, وہ بالخصوص اس وقت بھی ہوا جب یہ جیسے 29 شعبان المعظم ان کی انتقال ہوا, تو اس جو 27 رجب تھی ایک ماہ پہلے, تو اسی مسجد میں میرا بیان تھا معراج کا, لیکن بالکل علیل, بالکل علیل تھے, اور وہ آخری اجتماع ذکر نہ تو جو یہ فیضان مدینہ میں بھی آئے تھے, ہلکی سی آواز میں انہوں نے نعت پڑھنے کی کوشش کی تھی اور قوم نے جو جھوم کر سبحان اللہ کی آوازیں نکالے تھے, رو پڑے تھے اسلام بھائی. تو اس وقت یہ کنز الایمان مسجد میں آئے تھے, ایسا دولہا بن کر آیا تھا, بالکل ویسے مجھے آج تک تصور میں ان کا چہرہ یاد ہے. اور جب یہ آ کر کرسی پہ بیٹھے, میرا بیان جاری تھا اس میں یہ آ گئے, میں اسلام بھائی کو دیکھا, ان کو دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. ارے کون کس سے اتنی محبت کرتا ہے, صرف آواز نہیں تھی. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو خصوصیات میں سے, ان کے پاس صرف آواز نہیں تھی, اللہ تعالی نے انہیں ایک خوبصورت و بہترین کردار عطا کیا تھا, بہترین کردار تھا. نیکی کی دعوت دیتے تھے تو تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتا تھا. فیضان مدینہ میں ان کے بیان سننے کے لیے اسلام انتظار کرتے تھے, بین الاقوامی اجتماعات میں ان کے بیان سننے کے لیے, ان کی بیانات کی ڈیٹ الگ ہوتی تھی. یہ اگرچہ صفحے اول کے نعت خوان تھے, آج بھی چینل پر اگر کوئی ان کو بسنت بدری چینل تو اس وقت تھا نہیں, مووی کا کوئی سا سلسلہ نہیں تھا, لیکن آج بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے جو ان کے انتقال کے بعد وابستہ ہوئے ہوں, اور جو اب بھی جیسے ابھی یہ سلسلے ہیں, تو جو آج بھی ان کی آواز سنتا ہوئے تو جیسے دل کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے ان کی آواز. تو ایک نعت خوان تو یہ بہترین تھے, لیکن ان کے بہت ساری تاریخیں تھیں نا, وہ مبلغ کے طور پر تھیں. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے دورے کیا کرتے تھے, مدنی دورے کرتے تھے, یہ مختلف علاقوں میں مختلف ممالک کے اندر, وہاں پر نعتیں بھی ہوتی تھیں, مگر بنیادی طور پر ایک بیان کا سلسلہ ہوتا تھا, نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے تھے, بھی مدنی مشورے کرنے کا ان کا ایک انداز ہوتا تھا. شورا کے جب یہ نگران تھے تو ہم انہی کے ماتے رہے ایک عرصے تک, تو ان کا ایک انداز تھا مشورے لینے کا, اب لے کر چلتے تھے, یہ لے کر چلتے تھے. بہت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیتوں سے نوازا تھا, اور ہر دل عزیز شخصیت بن کر رہے, اور ایک بلند شہرت کی ایک بلندی پر فائز ہوئے, اور وہیں سے یہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مزار شریف پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. یہ دونوں بڑے ہی اہم اور دعوت اسلامی کا قیمتی سرمایہ ہم سے رخصت ہو چکا, مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عطار کا پیارا. مشتاق عطاری شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری شاہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ یہی مجزا اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ اسے تم ہی مجھتا اسے تم ہی سنا دو یا رسول اللہ شاہ اس کا ان کا اسکوٹر پہ جانا، بیگ لٹکانا، چشمے پہننا، چشمے اتارنا، مسجد کے مکتب میں جس طرح بیٹھنا، پھر گھر پیدل چلے جانا، جلدی جلدی مسجد کی طرف پیدل چلتے ہوئے گھر پر آنا، اجتماعی ذکر و نعت میں، نعت خانیوں میں جانا، ملاقاتیں کرنا، انفرادی کوششیں کرنا، ایک مرتبہ کسی نے نہ بولنے والی باتیں ان کو بولی، ہم نے کہا یار آپ کو غصہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، ایک طرح سے اپنی ذات کے لیے کم ہی ان کو، مطلب میری جتنا ہمارا واسطہ پڑا ہے میں اسی حد تک عرض کروں گا، غصے سے بہت دور رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قلم بھی دی تھی، کچھ اشعار بھی لکھے انہوں نے، غالباً نعت گو شاعر بھی، جی سنیں کیا ہے، کرم خدا رسوے تش ناکام ہو جائے تمہاری دید کا پیاسا ہو جام ہو جائے تمہاری دید کا پیاسا جام ہو جائے علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے اشارہ کر کام ہو جائے اشارہ کر دو تو میرا بھی کام ہو جائے تمہاری دید کا پیاسا ہوں جام ہو جائے یہ بھی ان کی سیرت کا پہلو ہے نا کہ یہ ماشاءاللہ نعتیں بھی لکھتے تھے، کلام بھی لکھتے تھے، نعت گو شاعر تھے، جبکہ یہ پہلو ان کا اتنا نمایاں نہ ہو سکا، نہ انہوں نے کبھی اپنے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، ان کی کلام کا مقطع مجھے تو نہیں پتا، وہ سگی عطار تو سگی عطار لکھنا اس بات کی علامت تھی کہ شاید یہ چاہتے نہیں تھے کہ مجھے کو پہچانے، تو چیدہ چیدہ اسلامی بھائیوں کو شاید یہ پتا ہے جو قریب رہے کہ یہ کلام لکھا کرتے تھے، یہ کتنی ایک بلنا باپا صاحب نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ اگر شاعر جو کلام لکھے اس کا تخلص نہ پڑھو تو اس کو مطلب مزہ نہیں آتا ہے، میرا تخلص نہیں پڑھا، میری مطلب پہچان تو نا کہ کلام کس کا ہے، تو ان کو شاید حسن زن ہی کی بات کریں گے، دیکھیں یہ ساری بات حسن زن ہی پر کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس معاملے میں اپنے آپ کو مخفی رکھنے کا ان کا ذہن بنا ہو یا جو بھی ہو، واللہ عالم، البتہ انہوں نے چند کلام لکھے ہیں اور پڑھے بھی گئے ان کے کلاموں کو، اللہ تعالیٰ ان کی مزار شریف پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہیں دعوت اسلامی کے ماحول اور امیل سنت کی نسبت نے جو برکتیں دیں یہ آپ مدنی چینل پر مسلسل دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ سیرت مبارک ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ماحول مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، دیکھیے یہ اسی ماحول میں رہے، انہوں نے بہت کچھ اس ماحول میں دیکھا، بہت کچھ اس ماحول سے سمجھا، مختلف ادوار انہوں نے اسی ماحول میں گزارے مگر چپکے رہے چپکے رہے. اور بس میں یوں سمجھوں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس جہاز کے یہ سوار بنے, یہ جہاز جو سمندری جہاز کے اگر مثال دے تو یہ اگر ہچکولے بھی لیتا رہا تو ان کو اپنے جہاز چلانے والے کیپٹن پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے کبھی جہاز سے کود کے چھلانگ نہیں لگائی کہ یار چلو یار کود جاؤ, کوئی چھوٹی سی کشتی یہ بیٹھی ہے کشتی یہاں چلے جاؤ, نہیں. ان کو اتنا یقین تھا اپنے کیپٹن پر. یہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ جو یہ جو طریقت کا جو جہاز ہوتا ہے نا, اس کا کیپٹن پیر ہوتا ہے جو جہاز چلاتا ہے, تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. الحمدللہ عز و جل ان کو اپنے پیر و مرشد پر, ان کی برکتوں پر اور ان کے نور ایمانی پر اتنا اعتماد تھا کہ ڈٹے رہے, یہ جمے رہے اور اپنا وقت گزارتے رہے, یہاں تک کہ الحمدللہ کہاں کے کہاں پہنچے. اور آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ان کی یاد کئیوں کے اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے, ان کی مزار شریف کئیوں کو برکتوں کا ذریعہ بنی, جس کی بہاریں اور برکتیں ہم سنتے رہتے ہیں. تو ان کا یہ آج 29 شعبان المعظم 1432 ہجری کو جو ہم یہ عرس منا رہے ہیں, یہ گویا کہ ایک طرح سے ہمیں دعوت دے رہا ہے یہ ان کا موقع کہ تم بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے ایسے وابستہ ہو جائے جیسا میں وابستہ رہا, اس طرح مدنی کاموں میں رہو جیسے کہ مجھے رہنے کی سعادت ملی, اپنے پیر و مرشد سے ایسے چمٹے رہو جیسے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سوچ اور سمجھ عطا کی. یہ دعوت ہے ہر ایک کے لیے جو مدنی چینل پر دعوت اسلامی سے انتہائی وابستہ اسلامی بھائی ہوں, اسلامی بہنیں ہوں, جس کو ہم یا آتے جاتے ہیں, ان سب کے لیے ایک ہے کہ آ جاؤ یار, ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جماعتوں ہو, ابھی موقع ہے, ابھی مدنی کام کرنے کا موقع ہے. کل ایک تعداد ہوگی غالباً جو غروب آفتاب سے پہلے فیضان مدینہ آ جائے گی, پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیتیں لے کر. اور کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد امیل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہے, یعنی کل سے مدنی مذاکروں کا آغاز ہے. کل استقبال ماہ ربیون, استقبال ماہ رمضان شریف کے سلسلے میں کل کا یہ مدنی مذاکرہ ہے, اور پھر ہوتے رہیں گے رمضان المبارک میں, ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے اور تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ عز و جل. خوب خوب مدنی چینل پہ اس کی بہاریں اور برکتیں لیتے رہیں گے. تو آپ نے اب تک اگر ذہن نہیں بنایا تو بنا لیجئے اور آ جائیے فیضان مدینہ میں. کم و بیش 59 مقامات 59 مقامات پر پاکستان میں مختلف مساجد میں 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے پورے ماہ رمضان کا, اور آخری عشرے کا اعتکاف تو اگر ہزارہا مساجد میں دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو بنگلہ دیش میں بھی 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے, شاید ہند میں بھی ہو رہا ہے, دنیا کے کئی ممالک میں 30-30 دن کے اعتکاف کے لیے عاشقان رسول, عاشقان ماہ رمضان یہ مدنی مراکز میں مساجد کے اندر حاضری دیں گے اور خوب خوب رمضان المبارک کی برکتیں لوٹیں گے. بازاریں آپ کے سامنے ہیں, رمضان المبارک میں بازاروں کا کیا حال ہوتا ہے. تو اب یہ تو عبادت کے دن ہیں, ریاضت کے دن ہیں, پڑے رہ جانے کے دن ہیں. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا, اگر اب تک ایسی رمضان نہیں گزارے تو آئیے اس سال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی رمضان گزار کر دیکھیے. آپ کی زندگی کے یہ حاصل دن نہ ہو تو آپ کہیے گا کہ یار کیا رمضان مبارک نصیب ہوئی ہے, اتنے نمازی آتے ہیں مساجد کے اندر, میرے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی اتنے مساجد میں نمازی آتے ہیں, اتنے مساجد میں نمازی آتے ہیں کہ مت پوچھے بات. درس فیضان سنت, انفرادی کوشش, مدرسۃ المدینہ بالغان اور اجتماع میں شرکت, تو قافلوں کی دعوتیں, لنگر رسائل, مدنی عطیات, اتنے مدنی کام ہیں کرنے والوں کے لیے, کرنے والوں کے لیے اتنے مدنی کام ہیں, اتنے مدنی کام ہیں کہ رمضان المبارک میں جب درزی کو فرصت نہیں ہے, مٹھائی والے کو فرصت نہیں ہے, اور یہ 2-4-10 کام کرنے والوں کو فرصت نہیں ہے, تو نیکی کی دعوت دینے والے کو رمضان المبارک میں فرصت کیسے ملے گی؟ ہیں, کیسے فرصت ملے گی, نئے نئے نئے نئے بالکل جس کو کہتے ہیں زیرو میٹر آتے اور بس ان کو رما کرنے کی دیر ہے. تو آپ ایک ایک میں انفرادی کوشش کا ذہن بنائیے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے چمٹ جائے, یعنی کوئی اگر اکھیڑے بھی نا تو میرے جسم کا رواں رواں الگ ہو جائے, میں اکھڑنے والا نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. ایک کلام بہت جھوم جھوم کر پڑھا کرتے داجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, میں چاہتا ہوں چند اشعار اس کے پڑھے, چمک تو سے بات ہے. کون صاحب کہہ رہے تھے, یہ بھی ہے اور وہ چمک تجھ سے پاتا ہے, یہ بھی حاجی صاحب پڑھتے تھے, دو چار شعر اس کے بھی پڑھ دیں. اعلی حضرت کا یہ کلام ہے, صلی علی الحبیب صلی اللہ چم, یہی نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمک دے چمکانے والے برستان کی دیکھ کر ابر راغمت برستان کی دیکھ کر مشتاق بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ایک مجھے آواز اٹھانے کی جو بات تھی نا, ان کی ایک اپنی کوالٹی تھی, وہ پیچھے سے جو ان کی آواز اٹھتی تھی نا, وہ درد مدینہ جب آپا نے بیان کیا تھا گلزار ابھی مسجد میں, نیا نیا ماحول میں آیا تھا, اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا, اور وہ شعر تھا نا, ہاں اس پر اٹھائے تھے انہوں نے, مگر باپا اس شعر کی تکرار کر رہے تھے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے, اس شعر کی تکرار ہوتے ہوتے ہوتے باپا بالکل وہ وجہ تاری ہوا, اور خیر ہم تو مسجد گلزار ابھی مسجد میں جو اولین مدنی مرکز تھا دعوت اسلامی کا, ہم سہن میں مجھے مقام یاد ہے جہاں بیٹھ کر اجتماع میں شریک تھا مسجد کے اندر ہی, مائک ٹھا کرنے گرنے کی آواز ہے, مائک گرا اور بالکل جیسے پھر پتہ چلا بابا محراب سے نیچے ممبر سے نیچے تشریف لے, اور وہاں حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ نے اٹھائی تھی آواز, اوئے اوئے جو چیخو پکار تھی, کلیجہ ہلا دیے بھائی, کلیجہ ہلا دیے اس آدمی نے, ایسا اٹھایا تھا, یہی تھا نا, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت اللہ, میرے تو آپ ہی میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے اسی طرح کے انہوں نے اشعار اٹھائے تھے. لیکن وہ جو ان کا جو ایک فیل بدی اٹھانے کا جو ایک انداز تھا نا, جو پری پلاننگ تو ہوتا نہیں تھا, پری پلاننگ تو ہوتا نہیں تھا ان کا یہ انداز. تو وہ کیونکہ کیفیت تو اچانک ہی بنتی تھی, اس میں بس یہ اپنی یہ ایک ایسی خصوصیت باقی رکھ گئے کہ اس طرح پیچھے سے ایک آواز ہے تو دور سے آواز آتی ہو, دور سے مائک تو بہت دیر کے بعد ان کے منہ کے قریب آتا ہوگا, اور دور سے آواز آتی ہو جیسے کہیں گونجتی ہوئی وادیوں سے آواز آ رہی ہو, اور آدمی اس کا تعقب ہے نہیں پیچھے بھاگے یہ آواز کہاں سے آئی. پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھے اور دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی تھی. یہ بین الاقوامی اجتماع اور دعا وغیرہ میں ان کی ایک یہ خصوصیت تھی جو یہ اس طرح بڑی اپنی کیفیت کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے صدقے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. یہ آج ایثار ثواب کے لیے مسجد خوشبودار رکھی ہے, یہ بہت اہم رسالہ ہے, بالخصوص جو ہر ایک کے لیے پڑھنا چاہیے. اب تو مساجد میں اللہ کی رحمت سے بڑا ہی ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد کا رخ کرتی ہے ماہ رمضان المبارک میں, تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے. کیونکہ ہمارے عموماً یہ جو اذان مغرب پر جو پھر وہ کچی پیازیں اور پکوڑے اور یہ دہی بھلے اور کیا کیا کیا کیا ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں, تب اس سے منہ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. تو یہ اس سے مسجد میں جانے کا احکام کیا ہے, کپڑوں میں بدبو ہو, بدن میں بدبو ہو, منہ میں بدبو ہو, تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں. الحمدللہ اس کیونکہ اللہ کا گھر ہے, اسے مسلمان خوشبودانی رکھیں گے تو کون رکھے گا. تو یہ ضرور رسالہ پڑھیں, اور اب تک اگر ماہ رمضان مبارک ہے اس پیارے ماہ کی آمد کی خوشی میں بھی, استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں بھی, اگر اب تک آپ نے فیضان رمضان کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تو وہ بھی جلد از جلد اس کا مطالعہ کر لیں, بالخصوص جو اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. اگر آپ کا ابھی تک فیضان اعتکاف باب نہیں پڑھا تو فوراً اس کو پڑھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم متقف بن کر مسجد میں آ جائیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر گناہوں کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں فیضان مدینہ میں یہ ہمارے اجتماع اعتکاف وغیرہ میں پان گٹکوں کی اجازت نہیں ہے, پان گٹکے وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہے, یہ ذرا ذہن بنا لیجئے گا, پان گٹکوں کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو بس اب آئے تو اب یہ بھی چھوڑ دیں اور آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آ جاؤ. جہاں جہاں آپ جس جس شہر میں ہیں, جس جس ملک میں ہیں, جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں, اعتکاف کر لیجئے, خوب خوب خوب خوب اس کی برکتیں لوٹئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے منقبہ سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خواب میں آدی جہاں پہ آزم, میرے خواب میں آدی جہاں پہ آزم, پلا جام دیدار یا آزم, میرے خواب میں آدی جہاں پلا جام دیدار یا غوث اعظم, میرے خواب میں آدی جہاں غوث اعظم, پلا جام دیدار یا ہماری قسمت جگا آزم ہماری بھی قسمت جگا آزم میرے خواب میں آ بھی جا آزم پلا جا پلا دو شراب محبت نہ اترے کبھی بھی نشا زیر قدم گردن اولیاء کی تمہارا ہے وہ غوث اعظم تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم ہوا آزم چلا تو ایسی ہوا سے آزم چلا چلا تو ایسی ہوا آزم چلا تو ایسی ہوا مصطفیٰ غوث اعظم دل میں نظر شیطان ایمان لے لے حفاظت کی فرما دعا غوث اعظم میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد ہوں میں بھی مریدہ کا غوث اعظم کرم آپ کا گر ہوا میری قبر ملا تخف کہتے آ میری قبر میں لا تخف کہتے آ اندھیرا رہا ہے ڈرا سن اندھی رہا ہے یہ ڈرا واسم گو سگے اکار بد کے بدوں کا بھی سردار گو سگے اکار بد ہے ارے بدوں کا بھی سردار پر یہ تیرا ہے تیرا تیرا غوث اعظم یہ تیرا ہے تیرا تیرا غوث اعظم گو سگے عطار بد ہے بدوں کا بھی سردار گو سگے عطار بد ہے ارے بدوں کا بھی سردار پر یہ تیرا ہے تیرا تیرا تیرا تیرا تیرا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں پڑھو الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام بے حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا صلاۃ و سلام ہو زبان پر پیارے آقا صلاۃ و سلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ سنی ہے جمیل قادر مرنے کے بانے وہ سنی ہے جمیل قادر مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشانی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشانی کہے گا صلاۃ و سلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ کاش محشر میں جب ان کے آ ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت قدسی جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو فیض سے سے جن کے لاکھوں سجے میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام اس امیر اہل سنت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا ہمارے اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس کا ثواب اپنے شان شان عطا فرما. اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام ابیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت مسلمانوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا ارحم الراحمین بالخصوص حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی دعوت اسلامی والے اور والیاں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ سب کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے, نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی تو